قرآن مختار مولدین کو مولانا شاہ نعمان بچہ سے درس قرآن دا 110 نمبر کیسٹ چپ منیری پایان محلہ ڈاگا جم دمناری پا جماعت کی پا 16/8/22/8/2009 کی شہر تدید ملاوی دو پتہ ستائی اشاد توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 اللہ تبارک و تعالی مخلوق دے چکل دا خبر شوانو بل سوک بکی دے کم دین را لے چلکا خلقو کے خبر مشہور دا چپلانے دا برخ خاون دے او دیلہ اللہ تعالی برخ ورکڑے دا نو اللہ تعالی و اس سکی مولا برخ ورکڑے دا لکش پگیشتم از دیباراج شروع شی نو اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی صورت احکاب کی چی دا برخ پسکی دا دا سکی مولا برخ ورکڑے دا دا سی پیدا کڑی دی لگا سلورم نمبر ایت کی اللہ تعالی ذکر کئی اللہ و ایکل ہوا یا زما پیغمبرہ ارائیتم ما پویا کئی ما تدعونا من دون اللہ آج تاثیر مدد کوئی ما سوا دا اللہ نا تاثو دا چغوئی تاثو تارا مدد شوائی ارونی اوخائی ماتا مادا خلقو من الاردی چس شے پیدا کردے اغید دزمکینا چتا سوائی ددائی دا دو برخی خواندان دی نو دا برخی کم دائی کے دا دزمکا کسی سا پیدا کردے دا چپا غی کے دائی برخ دار جوڑ شوی دی ام لهم شرکن بسماوات یا کدا دیل راس برخا پا اسمانونو کی کم دائی کی او چی وائی نو آخر دا کم دائنے وائی چی توائی اللہ والا برخا ورکڑی دا نو اللہ کم دائی ویلو چی ما والا برخا ورکڑی دا لکا زمان خلقوائی پلانے درگا چی دے نو پا غیبانے پلانے مرض و پلانے مشکل خکی گی او دا والا اللہ برخا ورکڑی دا نو دا کم دا اللہ ویلی دی جمع پلانی سے بلا دا برخوا ورکڑی دا چه تو ای اللہ والا برخوا ورکڑی دا نو بیا خوب اللہ ویلی کنا نو چه اللہ ویلی دی نو کم دا ویلی دی ایتونی بی کتاب من قبل آزا راڑی ماتا یو کتاب مخکل دینا راڑی که مخکل چه یو آسمانی کتاب کی نو مال راڑای ما تا او خواهی اغیی که دلیل پیش کئی او اثارت من علمین یا سنخا دیل ما دا پخوانونا ان کنتم صوادکین کچری ای دا سورشتینی اللہ والا برخا ندور کری اللہ سرا ای برخا نشتی دی اللہ صداران کری ندی او تو ای داول اللہ برخوا ورکڑی دا نیدا ورکڑی زکا چه للہ ما فی السماواتی و ما فی الارد او خاص اللہ لردی آسا چی دی پاسمانونو کی دا ٹول اللہ مخلوق دے دا ٹول اللہ ملکیت دے دا ٹول اللہ تا عجز دی ٹول اللہ تا مختاج دی اللہ و ای دا عرص زما دی او پا دے بانی اللہ وی کانٹرول زمان دے لکا سنگا چه مخ کے ویلو آیت الکرسی کی وسیع کرسی و سماوات والارد گرکڑی دے کرسی دا اللہ تعالی علم و قدرت دا اللہ تعالی بادشاہی حکومت دا اللہ تعالی اسمانونا او زمکا اللہ وی دا ٹول زما اختیار او زما کانٹرول کی دی و بیاد پکے بل سوک دا کم دین را دانا لکا للہ ما فی السماوات و ما فی الارد خاص اللہ ربی آغسا چی دی پاس مانونو کی وما فی الارد و آغسا چی دی بزمکا کی اللہ و ایدار سزما دی اس ور پسی اللہ ذکر کئی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ كَشَرِخْ كَارَكَ وَيْتَاسُوا آسَ شِدِبَ نَفْسُنُوا سَعْدُكِ أَوْ تُخْفُوا يَا بَتُوِي آئِلَرَ يُحَاسِبُكُمْ بِاللَّهِ نُحِسَابَ كَيْدَ تَعْدُ سَرَا فَغِي اللَّهِ تَعْلَى اس لکر دلنا یو خبر پتکڑی دا پس زړه کې نه دلنا چې کما عقیده وا کما خبره دې لږه یې خیدا یاد په جواب دغه اظهار وکړه نو الله وايي دغه صبر سره کوما ها کله چې دا آیت کریمه د الفاظ نازل شو په صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم باندې ډېر ګرانو لګیدل وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی داد بسوگی چی داغا پزلکی سو وسوسی نی راغلی دینا با وی سوگ بچی چی داغا لکی سو خبر نی راغلی سو وسوس نی راغلی چی اللہ تعالی وی کزلکی ساتی او که پخلی بانی اظهار کوئی وی صاحب بدا سرکو ما نبی علیہ الصلات والسلام چه کلا نبی صحابه اکرام رضی اللہ تعالی عنهم ده دی خبر اظهارو که نو نبی علیہ السلام و تاوی بلده ده اللہ حکم ده ویمانی او دا وای چه سمیعنا و آتوانا چه واری ده منگا ده اللہ حکم آو منگا و منو بس چه سنگ ده بس منگا ده غاره خدا منگا با ده چون چه رانه که و منگا با چه سوایو نا چه اللہ تعالی سنگا ویلی دی نو آغا سی دی مونگی آغا سی منو ده مسلمان کارم داده چه تداری ده اللہ تبارکو تعالی حکم وارو نو وقالو سمیعنا و اتوانا وای دی مونگا ده اللہ تعالی حکم واری ده مونگا اومن مون خود اللہ تعالی ده حکم تابیو چه اللہ سنگ وی آغا سی بی منو عزتمن دا دا مسلمان شیوالا و دا مسلمان کار دے چه صحابه کرام رضی اللہ تعالیٰ نم داوئے نو اللہ وی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعا نگدی اللہ تعالیٰ پیسیو نفس بانے تکلیف الا وسعا مگر پانداز دا طاقت داغا اللہ تعالی انسان بانی آغم را بوج کدی چه دسم را بوج اڑلو آغا طاقت لری او چه دکم بوج طاقت آغا نلری نو آغا بوج پی اللہ تعالی نگدی ده دی وجنا علامہ قرطبی رحمت اللہ لے حدیث ده نبی علیہ السلام نکل کڑے دے چه نبی علیہ السلام وائی چه اللہ تبارک و تعالی زما دو امت دزل آغا خبری ماف کردی دی چه آغا دلده کرابی او دا آغا عمل کی نی راوستی یا پا جبا بانی داغی زار نی کردی نو اللہ تبارک و تعالی زما دو امت آغا خبری ماف کردی دی و اوزا زمای دتمند دی که او بلا خبر آغا بعض علماء کرام ذکر کئی چه ده دینا ده زلو آغا خبر مراد ده چه کم یو انسان آغا قصدن مدن زلو تراولی یو خو چه کم غیر ارادی تو راضی او انسان قصدن زین تا نراولی زلو تا نراولی لکه صحابه کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دی نبی علیہ السلام مخ کی اظہار کرده وی چه بعض اوقات زمونگ از لونو تا داشت دیر غلطه کسم وسوسه راشی چه مونگ ساز و مخ کی داغی اظہار نشو کوله خبر دا چې دا وسوسه د انسان اختیار کې نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغیدہ دانی دی ویلے جے دا سو پدی وسوسو بانی گنہگار یی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغیدہ تعلیم دے دیوار کڑا دے کہ تاسو دا اللہ تعالی پا توحید او دا اللہ پا حکم او پا شریعت بانی کلا کو سے گئی او ایمان وائی دیتا کہ وسوسہ برا دی او چه شیطان تا تا دی ایمان دی تقاضی خلاف کمی وسوسی اچئی او تا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او لا حول ولا قوة الا باللہ وائی او دی شریعت پا خبرو بانی سم اتمائن او دا اغی تصدیق او اقرار کنو دا اغی تا ایمان ویلش او دا دی مومن شیوالا دی وسوسون از اخلاصی گی نا شیطان وسوسه اچي قسمه جسم وسوسه اچي خدا الله رب العزت چوائي وان تبدو ما في انفسكم كشريخ كاركو ايتاسو وارا چه دي پا نفسنو ساسو كي او تخبو يا پتو يا غيلرا بخلي باني زار كو اي اي زار نكو اي ولی او بزلکی پتاوائی کس دن مدن لط دازی خیالون راولی غلط او گنده کسم خیالون لط راولی کس دن مدن او زن لبی پزین او زلو مازو که فیلم چالو کرده او غیث لبی زن مشغول کرده نو اللہ را بولیده توی دغا چه کس دن مدن بکم فیلم زن تا زین تا راوسته ده نو پا دیبانی یو حاسبکم بی اللہ حساب بکی رتا دو سرا پا غیبانی اللہ تعالی لکا حدیث کے چرازی نبی علیہ السلام و اس طرح کے زنا کئی جب زنا کئی وگون زنا کئی یا ازل زنا کئی چی کازدان امدن چی دے آغا زینو تا گوری چی آغین بدکاری طرف دا لار کولاوی گنو دا زنا سره نبی علیہ السلام برابر گردولی دی ذکر دینا لار جوڑی گی لگا قرآن کریم مونگو تاو سوائی چه لا تا کربو زنا زنا تا با نزدی که گئی نا یعنی کم یو حرکت او کم خبر چه آبت کاری طرف تا لار کولاوی نو داغی نبزان بچ کوئی او ننو خود ما نوی نسلو چه غیر و سنگ روان که نو دازی بشر نوروان شوی موبایل سیستمی و در آوی است نو اول ساده سیستمو ورپسی جه کم نینو بیای ورپسی سکرین راوست او سکرین بگی وطاو آچو او بیا داغین بعدی چه کمی پیکجی ورکلی زمائی داد مندو دشپی پا تیاره که تاتا وائی چه دشپی ده یول سنه تر دول سو بجو پوری در سهار تر وو بجو یو گینٹا پیکل چه کم ده آغستال پارداده چه یو وطا وائی یو کبنی چه تاتا با دونی می روپای امانتا گینٹای ابل وطا وائی تاتا و پینزه گینٹی نوست یو تا پوزر نکوم اپ ایمان یو آیای چه دا یو گینٹا خبره پا دی موبایل بانی کئی سوکا زما استاغونی سڑه چوی دا خوی او دو خبره دا مطلب وی دا یو گینٹا خبره نور سکی گی دارا تا وایا او چه که گی نو دا رد دیولی نکی گی او دا دشپی پا دی وقتونو که ولی دا پیک جور کئی او دا غی دا ایڈوارتائزمنت تولو اغا سمرا اومه اغا اوزار او اسباب چی دی نو آقا دا علک او جنهی تصویر ده دا آقای پا ذریعه بانه چیده نو جوڑا و برغ دا آقای پا تصویر نو بانه چیده ایڈوارتایزمنت که گی طوله دا صداو آئی دا ماشره کم پل روانه دا پا دیمیرو بانه ورشه یو گو رای دا آر یو علک بلاس که کده لسو کالو ده یا کده شپارسو کالو ده کده پیندیشتو کالو ده پلاس کے موبائل دے او جوڑا جوڑا روانی او گانے پی لگولی یا فلمونے پی زانتا لگولی او غیبانی گولی کم پلے را را معاشرہ روانہ کرا اسے پہ جوزی دینا جوڑ کرلو پخپل آڑم دی اوزار را تا تیاری دی تو بھائی زمونگا چہ دا سے اسباب اوزار پیدا کی چہ ماں اتا پی ہوئی ہو کمزور ہے کی بھی او زمان نوے نسلے پہ دے لبر آڑو لے دے کم پلے رانا بوتا نو نبی علیہ السلام بے اس طرح چھ دے نو اغز نہ کئی اگر قتل چھ پہ دے مطلب و غرض بانیوشی چھ دا غینا دا لار کو لاوشی نو اغز زنا قتل دی اللہ نے زمان پہ حال رحم کی زمان عزت مندو نبی علیہ السلام چھ سویلو اگر ٹول منظریام بانی رالل چھ کل آپ امت کے بدکاری زیاد اشی نو اللہ تعالیٰ بدا سے ایک بیماری پہ امت بانی راولی چھ دا آغی با علاج دو حکیمان او ڈاکٹران نشی گولے او نبی علیہ السلام میں چی یو بیماری لاغی علاج پیدا کی نو بلاو پی اللہ لعلاج بیماری راولی اغا حالات دیو کندی دنیا کم پل روان شوا نبی علیہ السلام وی غوگون زنا کئی اغا اوری دل چی تی پا دغا مقصد و غرض و پا دی نیت کوی نو دا چی دی نو پا دی که دو غوگونو کردار دی او وگونه را چه کم ده نو پا داغ با دمالهی که ملوستی نبی علیه السلام وی جبا زنا کهی چه جبا ده پا ده کارونو که ملوست شوا نو آغاد نبی علیه السلام ده زنا سر برابر کردو لی آغا خبری او نبی علیه السلام وی زل زنا کهی زل ویسنگ زنا کهی چه تر ذهن او زل و مازغو تا گندہ قسم خیالات کا زن راوڑے اوزان تب زین کے گندہ فلم چلے نبی علیہ السلام فرمائے پر بدکاری کے ملوث تھے اللہ وائن تو بدو معافی انفسکم کچر اخکار کا وہی داسو آس چپا نفسنو ساسو کے او توفو یا پٹوئے لرا یو حاسب کم باللہ نو حساب بکی رتا سرا پاغی اللہ تعالی اللہ و حساب بدا سرا کوما بیادا اللہ خوخدا چی کم گنا ستازو پزلو مازغو کی راغلوی او اغا کابیل مازی دے نو اللہ و یو بے بخم او چی کم ندے نو پائی با سزا وارکم اللہ دے منگ دو خپل کار نو سادی نخدا اللہ تعالیٰ دینا رسیا مکمل رخ کار دی ذکر دنیا انسانان اللہ سر بجنگ دی چی اللہ دا کم کار نمنا کئی نو مہا کار مخلوق کئی اڑم دی او چی دا کم کار حکم و تا اللہ کئی نو آغا کتان بالکل نکئی آغا بالکل نکئی آغا کار دا شریعت نا مخلوق مکمل الٹا روان دی او دا اللہ سر مکمل خلق بجنگ دی بالکل وهو القاهر فوق عباده الله بخل بندگان و زور آور دے خدا دا اللہ رحم و کرم دے چ اللہ تعالی فوری طور انسان نرانی وی اللہ دے منگ بخلو بخل کار و غضب کے نرانی وی اللہ دے منگ دا غی نوسادی فیغفرو لمن یشاء از بخن باو کیا چاہتا چو خغیشی ویعذب من یشاء او سزا باور کی چاہتا جو واری حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ دئی ذکر کئی کہ اللہ تعالیٰ ہوئے چو ولا تکتم الشہادہ اما پٹو الشہادت وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ چا چپٹ کا دا شہادت نو یقیناً شاندار دے چھ گناہگار دے چا چپٹ کر دے گناہگار دے نو اللہ وائی وائی ان تبدو معافی انفسکم کچر اخکار کوئی تاسو واس چی دی پا نفسنو ساسو کے زلگر دن لس خبر آوا داغی اظہار کے چې معاملہ خدا دا کم لین دین چې شوه دی دا غی بارا کې د لږ سو دا غی دی اظهار وکړه شهادت یو کو دا شهادت صحیح کړه دی او یاد غلط کړه دی ها او تو خفو یا پټوي یا الارا بالکل اظهار نه کې نو یو حاسبکم بالله نو حساب با کئی رتا تو سرا پاگئی اللہ تعالی اللہ بسر حساب کئی چه دا سی دے ولے کو لو دا سی دے ولے ویلو فیغفرو لمن یشاو بس بخن با کئی چاہتا چه خوخیشی چه اللہ خپل بندارا مخامخ کی ورتو آئی چه زما بندا دا دا کار دے کڑو دا گناہ دے کڑو لکا حدیث کی جرازی نبی علیہ السلام برمائی اللہ با اخفل مومن بندہ زانتا نزدیکی وقتا بووی چھ دا گناہ دے کڑو دا گناہ دے کڑو دا گناہ دے کڑو دے انسان سر با غم شی چھ دبائی طرف تروانی ما اللہ تعالی بواتا ہوئی پردہ کڑے بے دا مخلوق نا اللہ بوتا ہوا چی دا گناہونا میرا تا ماف کرل دا ملنامی نا بولا دا گناہونو اگا ٹک لری کی او دا نیکو اگا ملنامی چی دا دا اگا بولا اللہ پلاس کے ور کی او گناہ بے اللہ تعالی ماف کی اللہ بے پردہ ہوا چی اللہ بے بمباندے پردہ راولی او دا کافر منافق اغا اعمال اغا گناونا با اغا اللہ تعالی اغا دا پڑا گوائی زکا اغا دا خدای مقابلہ دنیا کے کڑے وا دا اللہ سر مقابلہ کڑے وا دا اللہ دا قانون مقابلہ کڑے وا دا قرآن و سنت دا شریعت مقابلہ کڑے وا نو اللہ بے وطا دا مخلوق پا مخ کے وجی دا دا گناونا ام کڑے وا دا دا کار ام کڑے وا دا اللہ طاقت ہم چیلنج کرو دا اللہ کتاب ہم چیلنج کرو دا اللہ دا شریعت نا باغیان وی دا قرآن و سنت خلاب ہم کرو پا خپل اتب ہم جوان تیر کرو دا خپل زلو دا خپل نفس و دا خواہشات ہم منلیو دا غیب اللہ سزا درکم اللہ دا منگ دا خپل کار نو سادی اللہ دا رحمت باران رو وری او او ایو عذب من یشا او سزا بوار کئی چاہتا چو واری واللہ علا کل شئین قدیر کمال جدا اللہ کتاب کی یہ الفاظ تو گرہ پہ کم انداز کی راوصل اللہ را بولی دے تو ساد زلد پٹو را زنن ہم خبر دے چھتے پہ جبا بانے وائی دا غیر ہم خبر دے بیا اللہ تعالیٰ پا سزا ورکولو نو ورکولو بانیم قادر دے اللہ پا دیار سا قادر دے دا اللہ نظر جا پٹے دے شینا او اللہ را بولی دے چا چالا سزا ورکولو واری نو ورکولو شی چا چالا سزا نو ورکولو واری نو ورکی والا سزا اللہ قادر دے واللہ علا کل شین قدیر او اللہ تعالیٰ پاری او سیزبانی قدرتا لرون کے دے دنیا کی حکومتون اکثر قانون جوڑ کی چھ چادا جا جرمو کا ذخیر اندوزی اکڑلا ایل بدا سزا ورکو اس خبری شروع دی کنن لگا رمضان را روان دے ذخیر اندوزو کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ہمارا ذخیر اندوزی کیسو کا کاکاو ہے وہ پتا میں پوہ کرا کیسو آغا چه کئی نه هاو استاخ پلی خواه زماغونه یا بی وسا و بی بزا سره زخیر اندوزی نشی گوله خواه آغا بسه زخیر اندوزی او کی اچه بیا ایونی وی نو بیا وی وی دا خو پلانه سه بو اپلانه سه بو اله سپاره شو کنه بیا سزا ملاوی گی نمیلاوی گی او اللہ چه وی دا زما کانون کده زی چا خلاف وزیو که سزا باور کوما نو واللہ علا کل شئین قدیر او اللہ تعالی پاری او سیزبانی قدرت لرون که ده دا غنه سوکتا پوس کلو ورشتے دا چا مجال شتے چی دا غنه دا پوسو کی د قیامت راز ووی الله به اعلان وکي لمن الملک اليوم د چا اختیار دی نن ربی د چا حکومت دی د چا بادشاہی دا د چا ډنډا چلیږي نن ربی ټول مخلوق به ولاړی ګړنج بل چا د خوینه نخیږي بیا بالا ویل الله الواحد القار نن ډنډا یکی او دیو الله زور اور چلیږي باز دبل چا به نه چلیږي خبره ختمه شو والله على كل شيء قدير او الله تعالى فاروزید بانی قدرت لرون کده آمن الرسول ایمان روڑ ده پیغمبر بما انزل الیه من ربی فاغسا چه راولی گل شود تا ده طرف آده رب ده بنا والمؤمنون او مؤمنانو الله چه پیغمبر ده سر علی گلی دی ده الله ده پیغمبر پاقی ایمان ده چه ده پیغمبر پی ایمانو نو آغا امت تخویلی دی کنا چه ده کار ده الله حکم ده امت دستو کنو دستو بکوی او چه ده الله پیغمبر نی کرده نو آغا الله نی را لی گلی اغا اللہ تعالی نی ویلے نو چه اللہ نی ویلے او دا اللہ پیغمبر نی کرے او تی کے نو دا دی جرعتو نکا پا دی بانی چه دا اللہ پا دین کرے دا زان سوا والے ہوکا نو دا اللہ دا عذاب نا نی آرے گی ار اغا مل چه اغا دا اللہ کتاب کے نو دا اللہ پیغمبر نو کرے او تی دا زان نکے وغی تا دین وائے او پا دیتا مائی چه اللہ با اجر را که نو دا خاطر دی جمع ساتا زکا نبی علیہ السلام ویلیو من احدسا فی امرنا دا ما لیسا منو فهو وردون من احدسا فی امرنا دا چاچی زمونگا پا دی دن که یو نوی کار رو یس یو نوی خبر رو یسا آغا چه آغا ده دی دین لنوی اللہ نی را لگلے دا اللہ پیغمبر نی کرے فهو رد نو آغا مردود دے آغا رد دے اللہ نکب لئی که سڑے زان کرائی نو کرائی بنو سمرخ کل عملی کو ظاہرن حجومات کی اولار دی یو اتوی سل دلوی جو سبحان اللہ نو آغای دا دائرہ چولے دا پا یو آواز بانی وی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دسی پا یو آواز بانی وی بیا وطا غا منیٹر وطا وی صلی اللہ وچی الحمدللہ نغی پا یو دل بانی وی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ بیا وطا منیٹر وی صلی اللہ وچی اللہ اکبر اغیوی اللہ اکبر اللہ اکبر و سبحان اللہ الحمدللہ ویل دیر ثواب دی خدا کم طریقہ چی اغیوی جوڑا کرے وا دا شریعت کے نوا دا اغیوی سبحان اللہ الحمدللہ و دا لا الہ الا اللہ ادا اللہ اکبر و ایلو اغا طریقہ چی اغیوی کم جوڑا کرے وا دا شریعت اغیلا دا ہے اتو شکل نوار کرے دا اغیوی دزان نجوڑ کرے وا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو خبر شو زما جماعت کے دا عمل کی گئی وی حضرت صاحب جماعت کی گئی گئی خواہ جولائی دا گٹو نڈکا گڑا و جماعت ترالے آئی خلقو تا ادھرے دا آغای تا وائی چی دا نبی علیہ السلام سراپ و محفل کے چی مونگا ناستا باستا کولا یا دا نبی علیہ السلام پا وقت کی چی کمی کپڑے مونگا چولے نو اغلا شلیدلی ندی او مونگا دا نبی علیہ السلام اسلام پا سر چی پا کمو لوخو کی خوراک کرد نو اغلا مات شوی ندی و انتم جیتم بی بیدات ظلما او تاسو رات لوکل پا یو تور بیدات سر او بلو بل روایت کی راضی بھی ما غاد ما غاہدن آذالکا فی غادی صلی اللہ علیہ وسلم دا کار چه تاسو دا کم طریقه جوڑه کلی دا دا خوی منگا دا نبی علیہ السلام پا وقت دا خبر نوالی دلی و پیغمبر و صحابی نده پریخی جماعت کس کڑیا عبادت خوبای دیتا چه اللہ ویدیو دا اللہ نبی سنگا کڑی اغیطا وی عبادت اغیط عبادت طریقه دا زان دا جوڑا کرا خوبا ورد دونا نا اللہ وی آمن الرسولو ایمان راوڑ دی پیغمبر بی ما انزل الی من ربی پاسا چه راولی گل شودتا یا طرف آدر عبددنا والمومنون او نور طول مومنان مومنانم دا غیم ایمان ده دا اللہ با کتاب دا اللہ با شریعت پا قرآن و سنت پا دین اسلام بانه ایمان ده حدیث کرا دی نبی علیہ السلام و سلام فرمائل چه چاد ماس خوتن دو دکی دو پا ٹیم که دا دو آیتون اویل نو دا بورلا کافی شی دا بورلا کافی شی دی وجه نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو وائی چه منگا وائیو چه ده ایس مومن مسلمان سینر ده ده دو آیتونو نخالی نی ده ایس یا مومن مسلمان سینر ده ده دو آیتونو نخالی نی ده ده خام خالی پسینه کی ده ده و تا یادی زکا حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی چه ده سوکن صورت بکاره ده دو آخری آیتونا ده ما تا ده آغی خزانه ده لانده نراغذ کرا کرده شوی دی چه کما خزانه ده غرش ده لانده ده او ده اللہ تعالی ده مخلوق ده پیدایشنا دوزر اکال مخی بخفل لاس لی کلیو ده اللہ ده شان مطابق چه سنگه ده ده اللہ ده شان ده قدرت مطابق ده دعای ازونا نبی علیہ السلام میجه چا دو ده که دو پا وقت ده دعای ازونا وی ده بوله ده تحجد و قائم مقام مگرزی تحجد و کای مکان مرش په دین یت مو واجب بس چې دا مې وینو بس تهجد مې وکړه چې دا دی او ور تهجد نه پاتې شو نه دا دی کای مکان دی ښا مطلب دا رچ اجر زیات دی نبی علیہ السلام وی یلو د کېږي چې دا دوایا دونه وای دی کې کمال دی کنه الله وای کل امنا بالله تول ایمان راڑی دا اللہ تعالیٰ پا توحید بانی مومنان تول و ملائکتی او پا پرشتو دا غبانی و کتبی او پا کتابونو دا غبانی و رسولی او پا پیغمبرانو دا غبانی گروہ دا سلوری دا سی ذکر کرلو یو بل پسی ذکر پیغمبر چه دا اللہ تعالی مخلوق دا خبره کئی نغل اللہ کتاب ورکڑی وحی ول راغلی اغا وحی چه رازی اغا کتاب رازی نو اغا دا پرشتو پا ذریعه رازی او پرشتی چه دی نو اغای دا اللہ را طرف راڑی نو کلن آمنا باللہ پا اللہ دی ایمانو نو ملائکتی او پا پرشتو دا غبانی اللہ دا غبرشتی لا پیغام ورگی اغیط وحی ورگی و کتبی او پا کتابونو دا غبانی دا غبرشتی دا اللہ دا کتابون راڑی وحی راڑی و رسولی او پا پیغمبرانو دا غبانی اغا پیغمبرانو لے راڑی اغیط اللہ مخلوق دا وحی دا دا ہدایت حاصل اولو دا پارا چی دے اگا یو دیر کلک او پوخ سند دے ہدایت رازی دا چار طرفا دا اللہ را طرفا راڑی ایسو که برشتی پس شکل کے دا کتاب شکل کی چال راڑی دا اللہ پیغمبر لے راڑی ما اتا تے بیان کی صحیح دے کنا دا بالکل هغه چین دی هغه زنجیر دی خلاصې قرآن چې دا راغلی دی په دې طریقه باندې راغلی دی او ایمان راړي په پیغمبرانو کتابونو خو د یهودو نسواراو غوندې نه ویلا نو فرقو جدائی نراول منگا بین آحد من رسولی و میند یوتن که دا پیغمبرانو داغ اللہ طول حق او سچ منو اس پده وقت که چه کم شریعت قابل عمل و قابل نفاظ ده نغل شریعت محمدی و نو شریعتون اللہ تعالی منسوخ کردی دی گرمی داره چه تاسولا احساس ما تشته غصو کم داغ یورزی نو چه داو ما ها نمگڑه پادشی رانو بیا خو گرانی گی راتا ماو تا بانی خوال لگی لانو فرکو و جدائی نرا ولمونگا بین آهد من رسولی و میند یوتن که دا پیغمبران و داغ داد اللہ تعالی عجیبا قدرت دی چه که ما خبر اوکلا قرآن اللہ رب العزت بکی دا مومن مسلمان دا پار عجیبا خوگواله چوله لکه قرآن بیانی یه خک لگه گرمی ده دامو میده ایتازه اگه آواز صرف مال رازی یه رلن همی سوزه ده جده ایتا هم چه ده بند کی چه نورو تا آواز نیشته نو ما تا دیمونی کنم خبر ده ده نو قرآن کریم یه خپل خوگواله ده سردی نه گرمیو میره کی و سردیو میره کی خود الله را بولید کتاب ده جوتا ناسه گرمی که او برداشکن و الله بدل عجر در که اللہ طول عجر عظیم بر که اللہ ٹول جولائی دا خیر نہ ڈاکے گی اللہ نو پرے کو جدائی نراول منگا بین آحد من رسلی پمیند دے اوتان کی دا پیغمبرانو داغنا دانرا چھ پلانے پیغمبر منو پلانے نمانم پلانے دا اللہ پیغمبر منم پلانے دا اللہ پیغمبر نمانم دا یہود نسواراو گوندے نا چه نو منو به بازی و ملک برو به بازو چه بازی منو و بازو نه انکار کهو نه نه داسه نه وقالو ووایده سمعنا منگا واریده دا اللہ حکم دا اللہ جس قانون ده و اللہ را لگلی ده دا اللہ جس شریعت ده و دا اللہ جس حکم ده دا اللہ دا نبی جس خبر ده نمونگا واریده و اتوانا او من المنگا دی یهودو غنینا چی موسیٰ علیہ السلام دیوی سمیعنا و غصینا منگا واوری دل زمانگ نگوری دمانلو تم مکا وخا دا خاطر جمع و ساعت منوی نگوری دی یهودو غنی کار نگی سمیعنا و واوری دل منگا و اتوانا او من المنگا منگا اللہ منو خدا اللہ نو منو نعوذ باللہ من ذالک صحیح ہے کہنا اللہ منو خدا اللہ تعالی نو منو ولکہ دا اللہ تعالی حکم دئی بانو سوکو دا نو پورا کشتے دا نو چھ مر جنو بیاو یلی دوا وطاو کری اب دنیا کیو دا نو پورا کشتے کمال کیس رڑیا وکالو ووائدائی سمعنا واردمون و اتوانا او من المنگا من وارد او ممنا مسلمانان دیو جشن ازادی دا جشن ازادی سنگایی جانده رو چه دکڑی دی او بوداگان ازوانان گردی گی ادولکه و تغگی گی ویده و جشن ازادی مناو کلا وی اللہ دربان احسان کلو نتا دا غیدا شکری ادا کرا چه دا انگریزانو نی اخلاص کردی اندواو نی اخلاص کردی نتا وای او ریگا چه دا احسان دی را بانی کو چه خمستی در تاو کما اللہ خویلی اولا این شکرتم لازیدن لکم که زما شکریامو ادا کرا زما احسانو ممنا زما شکریامو ادا کرا نخپل نعمتو نبا در بانی نور سیوا کم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ او کتا سو زما د نعمتونو ناشکری وکړه نو الله وا یقینا زما عذاب ډیر سخت دی نور بس کینو دا چې سکیږي نو دا سکیږي دا پوستی نو کا په سرات کې الکان او بوډاګان غړيږي او پنجاب کې او سن کې ورشا نو سړی او خوي ګړ وړ غړيږي وای دا جشن ازادي دا ځان ته مسلمان وای سړیا دې دا وای مسلمان ها دا خلی سلمان دی سره با در لنه خونه دی کنه دا سره با جبه دی وقالو وای دی سمعنا و اطوانا و اورید مونگ دا اللہ حکم او من مونگ دا اللہ حکم غفرانکا بخنا والتانا ربنا ای رب زمونگا و الیک المصیر او خاصا تا گردی دل دی چې الله د زمان والله بارانه دا پوس کوي زما سم جال دی چې دا الله تعالی د حکم خلاف حکم او دا الله حکم مات کوم دا پوس بارانه کوي الله ویجی الله خو چې ان تو بدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم بالله ویجی دا خوډی را ګران شوا نو الله وی سمعنا و اطعنا دا اللہ دا حکم مونگا واری دا بسر او چشم مونگ تا قبول بے اللہ وی خوا لا یکلف اللہ نفسا تکلیف نگدی اللہ تعالی بحیث یو نفس بانی الا وسعا مگر پاندا دا طاقت دا غا زاری گا دا اللہ نا شریعت را لگل گوری سوک دا سمر بو جڑو قابل لے حج خو پټول نه پارس کړی کا نه چې دا ویلا و چې په هر مسلمان حج پارس دی نو اوس پم سکول اوس پم سکول خو الله تعالی وی من استطوع الیه سبیلا چې د چا هغې ته د تلو طاقت وي هغه باندې صحیح ده بیمار شوی روژه دې نه شوه نیولی نو آغا وقت تا ماف یا بے کزار حریت نیچه پا ضرورت زن بیمار کی دا مطلب نلی ویچی در وجود سر بسکا و مایداد تا پوز دا اللہ نو کا سبک ہوا سر زمونگا مرغوس کلی کی یو کسو سادہ گونیوی دا پختان عرص تا وی جرگا کئی در وجود ایڈو جرگاو نکڑا چاو تا وی سنگا وی دا پختانا جس خبر چینو جی پلانی اجرا کا جرگا دا می کچره دی ترا غون شو کنه چې را دی بای دی گرمی که در روجه گرانی دی او سر دی دی بیکو می دی یارو چه در روجه دی جرگاو نکلا ها دا خبری دی که ترا ویسه که وای دا اللہ حکم دینو لا یو کلیف اللہ و نفسان تکلیف نگدی اللہ تعالی فیس یو نفس بانی ما دا جسو کو وای زوام در رمضان دیر لوی برکاتی اللہ را بولیدت با در رمضان برکات و منگ را برسی رگی او اللہ با در رحمت بارانون را ہوا رئی اللہ را در رحمت بارانون را ہوا رئی سمنگ بل زائی نشتے دے بل در او درگاہ نشتے چی اگه کیو غوارو دا غیو زائی دے سمنگا دا اللہ در دے منگا دا خپل رب نغوارو چی پا منگ در رحمت باران را ہوا رئی اللہ دیلوی رحیم و کریم دے امید سروایو چه اللہ پا مونگ بانی باران را ورائی در رحمتو اللہ در رحمت باران را ورائی اللہ دیو کی جزرن آمین وائی زان سرا اللہ را بولی در دیلو رحیم و کریم ذات دی یکینن چی دی اللہ وائی چه یار انسان بانی داغ دو وست مطابق بوجگدم لها ما کسبتو دی نفس لرا بدل دا دا آغا عمل چه دا کرده ده سنیک عمل کرده ده اللہ وی بدل بوار کوم وعالی او پا دی نفس بانی زی مواری ده مکتا ثبتو دا آغا بد عمل چه دا کرده ده اللہ وی تپوس بدن کوم زی مواری ده خپل عمل اس چکره دا خبر دانوی اللہ ربنا ای رب زمونگا لا تو آخذنا منیسا منگلران ان نسینا که ارشی زمونگ انسانان یو اللہ سا بندگان یو سا یو حکم رانا پاتی شا یارانا چی دنو پا ایرا بانی یو عملو شا غلط اللہ مونگا پاقی منا نیسا الله زمونگا دا کمی روانی روکی چی دی اللہ مونگ پا دی مرانی سا اللہ مونگ پا خپل کار و غضب بانی مطبع کوا او اخدوانا یا غلطی وشی زمونگنا یا خطای وشی زمونگنا یا غلطی رانا وشو خطای رانا وشو اللہ مونگ پا غی مرانی سا اللہ دیر داسی کارون رانا وشو چغستا دا مرزا خلاف دی اللہ تی معاف کا اللہ تے زمون لوی واڑو گناہوں نہ معاف کا اللہ بو مون دے رحمت باران رو وروا ربنا اے رب زمون گا ولا تحمل علینا اسرا او ما گدا ما بار کا وا بو مون بانی بوج کما حملتو لگا سنگا چ بار کڑلو لگا سنگا چ دیکھو اغا بوج على الذين من قبلنا فاغا کسانو بانی چه پخواز مونگنو فاغای چه کمی پابندهی وی او آغای چه اللہ تعالی ده شریعت باره چه سمره پابند ساتلیو چه ستا موز با صرف جماعت کیگی که بلده بینه کیگی عدده اومد ده پار اللہ طول سمک جماعتو گردو گر سمره میرابان ذات تی اللہ سمره میرابان ده پمونگ بانی اللہ پمونگ بانی آغا سی بوجونا مگده سنچی دی اللہ زمونگ مخ کی خلقو بانی خیو ربنا اے رب زمونگا ولا تحملنا او ما بارکوا پا مونگ بانی مگدا پا مونگ بانی ما آغم ربوج لا طاقت لنا بی چی نوی طاقت مونگ لرا داغی دو چا تولو اللہ چی دی کم بوج دا اوڑلو او دا برداشت طاقت زمونگ نی اللہ پا مونگ بانی مگدا اللہ زمونگ دا برداشت نہ باہر دی اللہ پا مونگ مانی دا بوج مگ دا اللہ مونگ مانی دا رحمت باران رو روا وافو اللہ مافیو کا مونگ دا اللہ زمونگ نونا ماف کا وغفر لنا بخنو کا مونگ دا اللہ زمونگ دا گناونا مونگ دا بخنو کا ورحمنا او رحمو کا پا مونگ بانی اللہ پا مونگ خپل کار او غضب مکوا اللہ پا مونگ بانی خپل رحمو کا یکینان چه نالائی کا یو اللہ رضی اقرار کو فا اللہ ستا رحمو کرم چه دے نو آغا بالکل لا محدود دے اللہ دا خپل رحمو کرم دا شان مطابق مونگ سر معاملو کا اللہ انتا مولانا تے کارساز زمونگا تے مالک زمونگا فانصرنا علی القوم الكافرین بس امدادو کا زمونگا غلبرا کا مونگلرا فقوم کافرانو بانی اللہ مونگل غلبرا کا اگر ظالمان کافران اللہ جی زمونگا رتبائی منصوبے جوڑائی اللہ مونگل پاگئی غلبرا کا اللہ تبا بربادی کا مسلمانان تے اخلاص کا اللہ دے مسلمانان امدادو کا اللہ دی کی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة وأنزل التوراة والإنجيل. الف لام میم الله تعالی په دې د دې حرفونو په معنا الله الله تعالی هغه ذات دی لا اله چې نشته دې کار ساز لایق دې عبادت الا هو بغیر د الله تعالی نه الحیو دا سی ذاتا چه جوان دیده همیشہ القیوم اولار دی پا تدبیر دا مخلوقات قائم ساتون کے دی نظام دا کائنات لرا نزل علیک الکتابا راویلی گا پتابانی کتابا بالحق د پارا د ظاهر اولو داک مصدقن دا سیال کے چه تصدیق کون کے دے لما دا آغسا بینا یدے چه مخ کے ددن دی وانزل التوراتا والانجیل او رالی گل دے توراتا والانجیل من قبل بخواد دینا او دل الناس هدایتا دپارد خلقو وانزل الفرقان ارالی گلد فرقان ان الذین یکینن آکسان کفرو چه انکاریو کن بی آیات اللہ دا آیاتونو دا اللہ تعالی نا لهم عذاب شدید دیلرا عذاب دے سخت واللہ عزیز اللہ تعالی دے زورور ذو انتقام خاوند بدلی اغسطو ان اللہ یقینن اللہ تعالی لا يخفى علی ندے پٹا داغنا شیعون سسید فی الارد اخکتا بزمکا کی ولا فی سما او نبورتا باسمانونو کی والذی اللہ تعالی آغازات دے جو سوئی رکم چی شکل جوڑوی ساسو فیل ارحامی پا گیڑو کی پراہیمونو دمیندو کی کیفای شا سرنگی چخوخشی لا الہ نشتے دے لائک دے بادتا کارساز اللہ ہوا بغیر دا اللہ نا العزیز الحکیم زورا ورا او حکمت والا دے سورۃ آل عمران مدنی سورۃ دے په ترتیب د سورتونو د مصحف کې دریم نمبر دے پس د سورۃ البقرہ نا او په ترتیب د نزول کې یو کم نوی نمبر دے نازل شوه ده پس دو سورتی انفالنا دینا مخ کی اتا اتیایم نمبر بانی سورتی انفال نازل شوه ده ورپسی دا سورتی آل عمران نازل شوه ده دو سورت ربط مناسبت دو مخ کی سورتونو سرا هر کلا چه پا مخ کی سورتونو کی سورت فاتحہ کی منگوئے چھے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین نپتے بانی سورت بکارہ کی فا الہ دی یہودو بانی ردو چا غی بکارا غوا کی تصرف من او غی بزرگ من لا نو اللہ مونگا دی یہودو و نکار نکو چی مونگا دا غوا عبادتو کو یا غی کی تصرف منو او نا مونگا دا غوا نا امداد طلب کو نو اللہ نمونگا دا نسواراو دی سایانو گوندی دا آل عمران عبادت کو و ندا غینا خپلو حاجاتو کی مدد غارو نسکا دا صورت مخی صورت سرا متصل لارو یا ارکلا چه مخی صورت فاتحہ کی دا دریو ڈالو بیانو شو یو ڈالا دا مومنانو چه اللہ پی انعام او پر زوانا کڑی دا یو آغادوی مڈالا چه سره ده یولم علم نا گمراه شویو لگا آل یهودو او دره مدلا چه آغای ده بی علمی ده وجه نا حیرانو پریشانو لگا نسوارا سورت بکره که دلوم بر دوی مدل ردو او سورت آل عمران که دره مدل رده نوزکا ده سورت مخی سورت سره متصل لارو یا هر کلا چه مخ که صورت بکره کی سلور مسئله بیان شوه دو مقاصد و دو مومدات و مقاصدو که یو دا اللہ تعالی دو وحدانیت مسئله او دوی ما دا نبی علیه صلاة و سلام دو رسالت مسئله مومداتو که مسئله دا جهاد فی سبیل اللہ او مساله دی انفاق بی سبیل اللہ دا اللہ پا لارکی دا مال خرش کولو دا سلور مساله صورت بکره کی ذکر کی دی صورت آل عمران کی دا غی مزید وضاحت کئی نو ذکر دا صورت مخی صورت سرا متصل لارا یار کلا چه مخی صورت بکره کی نه اعتراضات دا آل کتابو پر رسالت ده نبی علیہ السلام ذکر کرده و ده غیم و دلل جوابونه و کرده نصورت آل عمران که ده آل کتاب و سوار ده سپلیتی ذکر کئی نصورت ده صورت مخی صورت سره متصل لاره یا مخی صورت که ده جهاد ده پارا دری خبری ضروری ده یو ده چه مجاہدین اغی بخپل جوڑی ده غی اخلاق سیوی دویم دا چه ملک امنوی دا غیر دا پاره سلور قوانین سلور شرائط بیان کرد او دریم دا چه ملک استاب کور که امنوی دا غیر دا پاره اطلع صحکام ذکر کرد نو پا دی سورت که دا جهاد دا پاره لنبه ضرورت چه دی اغا دا تنظیم دی دا جماعت دی دا پاره دا تاسیز دا جماعت دا جماعت دا بنیاد دا پاره اگر پینزو اصول ذکر کئی نوزه که در صورت مخی صورت سره متصل لاره نورم دیر زیاد روابط دیر دوار صورتونو خپل میست که زکا چه صورت بکارا او اتیایم نمبر دی نزول که بیا اتا اتیایم نمبر که صورت انفال نه یو کم نوی که صورت آل عمران دی انفال د میاز نه سره د دوه صورت یو بل سره لا ګولې دی دی وجم دغه لا چر دی په میاز کې داره بده سورات کې خصوصا ذکر دی د آل عمران د حضرت عمران د اولاد او بیا باقی کې خصوصا حضرت مریم او عیسی علی السلام دغه سو وجه ده وجه دادا چه ده نجران نسواراو یو وفد درال نبی علیه السلام زاغا چه پای که شپیته کسانو او ده آغای آغا مشری چه وانو آغا عاقب او دارنگ وصره چه که سید او بل آغای سر ابو حارساو ده دریو کسانو ده آغای مشری کولا در نبی علیہ السلام سره هغه د حضرت عیسی علیہ السلام باره کې باس مباحثه کول چاہے وی عیسیٰ علیہ السلام الہ دے اللہ دے ابن اللہ دے نبی علیہ السلام وی عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ دے رسول اللہ دے روح اللہ دے کلمت اللہ دے اگر نہ اللہ دے نہ الہ دے او نہ ابن اللہ دے و دیوانے داغی نبی علیہ السلام سرا خبر اتر جاری وے اللہ تعالیٰ سورت آل عمران راو لے گا او دے عیسائیت دا باطل عقیدے آغا طول اصول آغا ذکر کرلا او دا غیرہ دے ہوگا او ناسوارای چی دینو آغای پا آغا مناظرہ کے لا جواب اکڑا دا و دے سورت کے اللہ تعالیٰ دے عیسائیت اصول رد کئی